100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is? Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt! Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Duizenden mensen dreigen in de problemen te komen door funderingsproblemen van hun koophuis. De financiële waakhond AVM zegt dat door onder meer droogte de huizen van 500.000 mensen hersteld moeten worden. Maar niet iedereen kan dat betalen, zegt het AVM tegen RTL. Zeker mensen die recent hebben gekocht, die hebben natuurlijk een huis voor de maximale prijs, met een maximale hypotheek. En als daar dan een funderingsprobleem in zit, dan hebben zij ook echt zelf een probleem. Want zeker 75.000 mensen hebben dat geld niet en kunnen het vaak ook niet lenen. De AFM wil dat het kabinet ze gaat helpen. Er zijn meerdere tips binnengekomen over een verdachte die een buschauffeur heeft geslagen in Rotterdam. Het gebeurde vorige maand en vrijdag weer. Hij stapte toen in bij dezelfde chauffeur. Die herkende hem en wilde dat doorgeven aan collega's en kreeg vervolgens weer klappen. De kans is groot dat de komende tijd nog meer potvissen gaan aanspoelen. Er is vanmorgen een gevonden op een zandbank in Renesse. SOS Dolfijn zegt dat hij waarschijnlijk een verkeerde afslag heeft genomen en zo in te ondiep water is gekomen. Aangezien potvissen meestal in groepen leven, was hij waarschijnlijk niet alleen. Er zijn inmiddels ook potvissen gemeld bij Noordwijk. En een opvallende vondst voor de politie in het Limburgse Beek. Ze vonden €50.000 in een teddybeer. Een medewerker van een postsorteercentrum vertrouwde het pakket niet, omdat de knuffel verdacht zwaar aanvoelde en opnieuw leek te zijn dichtgenaaid. De politie werd ingeschakeld, die sneed de beer open en vond enorme stapels €50-biljetten. De politie onderzoekt wie de afzender en ontvanger zijn. Ik heb het weer ook nog voor je. Het is bewolkt met lokaal misschien wat zon en verspreid over het land ook buien bij maximaal 14 graden. Morgen begint mistig, later breekt de zon door en het wordt warmer dan vandaag bij 16 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel. Laten we even kijken naar, naar de weg. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A12 vanuit Duitsland richting Arnhem tussen Zevenaar en Westervoort. Kwartier extra na een botsing. Zijn twee rijstroken dicht tijdelijk. Dan de controles. A2 Eindhoven-Weert 187.6. Van Eindhoven naar Den Bosch 127.6. A4 Amsterdam-Leiden 31.2. A7 Duitsland-Groningen 230.6. A13 Rijswijk-Rotterdam 16.3. Dan de A16 Breda-Dordrecht 58.5. A37 Hogeveen-Duitsland 18.2. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 216.1. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Becel, 1 plus 1 gratis. En 3 dozen Starbucks bij Nespresso koffiecups, €8,99. We doen met je mee. Plus. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Lekker die maandagmiddag even tackelen. Even knallen. Even knallen met Revelen. Nee, love me not. Radio 538.

En Save Me Tonight bij 538. Goedemiddag. Linda is de naam op deze maandagwerkdag. Luister, wat is de overeenkomst tussen zangeres Adele en zanger Sam Smith? Ja, meer dan je denkt, ik ontdekte dit. Als je de stem van Adele lager maakt, dan wordt dat dus Sam Smith. Dat is echt zo. Luister, dit is Adele. Dit is Adele. Toch? Helemaal duidelijk. Ja. Als je dit eens omlaag brengt, dan wordt het ineens Sam Smith. En voor het geval je het niet wist, dit is Sam Smith. Luister. En het werkt dus ook andersom. Want als je deze Sam Smith dan weer hoger maakt, de stem, dan wordt het weer Adele. Het is gewoon dezelfde persoon. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Dit is 538. Nu met Adele. Of is dit Sam Smith? Dit is Adele. Ja, Set Fire to the Rain. I let it fall.

appetite. I said I'm moving on, you know that I'm still asking why. Just be honest, yeah, be honest. Oh, yeah. Too much temptation coming even when you lie. Hide from something but you catch me by surprise. And I don't want it, I don't want it. Oh, now I feel it. Come around again. De 538 Stemmenjacht. 40.000 euro in de grote finale van de 538 Stemmenjacht. Koffer 10 is geopend. Dit is de laatste koffer. Hiermee houdt het op. We zitten nu bijna een ton totaal aan prijzengeld. 40.000 euro kan jij nog winnen als je de stemraad van koffer 10. En we gaan richting Graven. Gerwin. Yes. Ja, dat was het. Gerwin uit Graven. Goedemiddag. Hey, goedendag. Oeh, dat is een boel geld. Ja, dat is een hoop geld, ja. Heb jij dan ook dat je een beetje gaat dagdromen? Dat je al een beetje gaat denken waar je dat dan uit gaat geven en zo? Ja, ik weet al waar ik dan uit ga geven als ik het win. Wat wordt het dan? En denk een Mercedes uit 500. Je hebt groot gelijk. Ja, Mercedes, ja, mooie auto. Oké, nou laten we hopen dat dit dan goed gaat. Je moet dan eerst even raden van wie die stem is. We gaan nu even één keer luisteren. Yes. Leuk. Oh, wat is dit kort. Ja, sport, ja. Wie is dit? Ik denk Matteo van der Grijn. Matteo van der Grijn, de acteur. Matteo van der Grijn. Is dit Matteo van der Grijn? Het antwoord is... fout. Ah, jammer. Ja, dat is heel jammer. Volgens mij is het een vrouw. Zou dat kunnen? Ik weet het niet. Is het een man? Nee, ik dacht een man. Ja. Moeilijk te horen, vind ik, Gerwin. Ja, klopt, ja. Jij krijgt als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij... en doe iedereen de groeten in het mooie Graven. Kijk, super, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Maar als het geen vrouw is, niet mij aanvallen. Ik probeer gewoon een beetje mee te denken. Een beetje. Ik weet ook het antwoord niet, dat weet alleen de jury. Dus ik probeer een klein beetje te helpen. En wil jij de volgende kandidaat zijn via de app van 538? Daar kan je je aanmelden. We'll be right back.